तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया। लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी। मुझसे बात तेरी करती है चांदनी, आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिछी कब से आंखें मेरी राह में तेरे बिछी, भूले से ही कभी तू मिल जाए कहीं, भूले ना मुझसे बातें तेरी भीगिया हर पल लाके मेरी। क्यों सांस लूं क्यों मैं जी, जीना बुरा सा लगे क्यों, हो गया तू बेवफा मुझको बता दे वजह तेरे।